أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله نيغي تامبالي سي تورو يالا ديكو سانت مومي نيو خيوالي وات بان امات نداجي سي جاكام جيلا دي جولي سي سانغو يوننتي دي محمد صلى الله عليه وسلم دي جولي سي صحابام يا اك نيونام يا اك تابعين يا ak mbollem ku jaar sen tank bi ihsan ila yawmiddin gannaaw ba ñu amaat mbekté dajé ak waat ak yeen ci durus yi nga xamanteni borom bi mo dogal ci baxam ak ci ñappandalam ñukoy joxé gaaw bu nek mu jëm rek ci layenté bir sun digënté ak sun borom yalla rek tax ndax dajé yi ni dajé du daralul fatalanté tek ko ci waxu sun borom bimne wa dhakir na ngay fatali comme digal la joxe ne na ngeen di fatali kon sa buñ amé occasion mana fatalante def ko lolou dañ ci sante yalla di ñaan mu nangul ñuko ndaje yi tamit la yente bir la ndax te yonente bi alayhi salatu wassalam neena diine la yente bir kesse la ad diinu nafiha diine la yente bir la sahaba yi ñi dégg diiné nga xamné ñom dañu am dégg yonent bi né diiné laayenté bir la ñom dañ ko né liman ya rasulallah laayenté bir bobu ñeel kan yonent bi né len lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimin wa 'ammatihim laayenté bir bi ngir yalla la manam dañuy laayenté bir ngir xam suñu haqu yalla manam haq bi yalla am si ñun muy tawhid laayenté bir gi tamit ci téré bi muy alcorane ñu fatalante alcorane xam sun digënté alcorane lan la ndax sun borom ci alcorane tamit lanif wa dhakir bil qur'an man yakhafu wa'idi fatali bi ma len sante bu ngeen koy def ngeen ko tek ci alcorane kon kuy fatali nit ñi na nga len fatali alcorane ndax sun borom lim bëgg ci ñun mi ngi ko def ci alcorane mune wali rasulih laayenté bi tamit ngir yonenté bi ñu xam yu haq yonenté bi am ci ñun muy dafa am ci ñun haq mutaba'a dañ ko wara top dafa am ci ñun haq ta'a dañ wara top ndigalam gannaaw biñ ko bëggé gëm ko mom yonenté bi alayhi salatu wassalam laayenté bi tamit day jëm ci mom yonenté bi alayhi salatu wassalam mune laayenté bi yi wali a'immatil muslimin ak ilimani julit ñi manam jitu julit ñi tamit dañuy laayenté bir ak ñoom di leen wax dëgg ci anam gi mu gëna rafété wante tamit di won nit ñi xaq bi ñoo ñu am ci ñun tamit muy kilifa yi mu tek ci ne wa aamatihim ak mboolem julit ñëpp manam julit ñi dañuy war di laayenté bir seen digënté ko tassel nga def ko comme sa bopp ngeen di laayenté bir nga fexé xam xaq bi nga xamanteni moom la am ci yow nga respecté ko moom tamit mu respecté ko si loolu lañuy mëna dundé dundu gu jak kon lo rek mo nek djublu way su ndaje yi ni dajé kon lolu yalla nako yalla defal ñu ñëwaat ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tay buntu bi ni jël moy wax buntu bi mu tuddé né babun la yuraddu man sa'ala billah mune babun ab buntu la buy wax ci né la yuraddu desut dello man sa'ala kep kuy laaj billahi si yalla manam kuy laaj si turu yalla ken warul dello sat laaj lolou la tudde buntu bi manam lool moy titre manam liñuy leçon bi ñuy jël tay la yuraddu man sa'ala billah desut dello ko laaj ci yalla ci turu yalla ko la laaj ci turu yalla waro ko dello kon la la wax ken duko def comme niñ waxon ci buntu yu ko wessu yu melni nga xam da koy tijje ci la nangam mune la bi legi est ce li tahrim la wala lil karaha manam wax bimu wax ne desut dello ko laaj ngir yalla est ce lolu dañ ko sip wala lu aram la mune lolu danañ ko leral inshallah ci sharh bi bu duggé ci al qawl al mufid ibn usaymin inshallah kon hadith yim ci andi moy hadith bi le mune an ibn umara radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sa'ala billahi fa'atuh ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث دوم عمر موكو صلو moy Abdullah ibn Umar mune yalla nen yalla geureum Abdullah ak bayam di Umar qal mom ibn Umar neena qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonentef yalla ba waxna ne man sa'ala billahi fa'atu kep kuy laaj ci turu yalla na ngeen ko jox kon digal la joxe fof mom yonent bi man sa'ala kep kuy laaj billahi ta yalla tax fa'atuhu jox len ko waji xeyna dafa am soxla mu yaakar yalla wante yalla def ci xelam ci yow kon gannaaw yalla mu yaakar la ci lo man mu ñew laaj la ci te yalla rek tax mu yalla mu laaj la ne la li ma ngi la kay laaj ngir yalla yonent bi neena fa'atuhu jox len ko ndax fofu nekul sa digeunte ak waji wante sa digeunte ak sa borom la mu tek ci nef waman ista'adha billahi kep ku laqatu si yalla fa a'idhuhu na ngeen ko laq manam kep kuy muslayu te muy ñaan muslu si yalla fa a'idhuhu na ngeen ko musal manam xeyna dafa am lor bu nara tabbi ci kawam lor bi nak mom mi ngi laqatu si yalla wante gannaaw yalla mu yaakar la fi ci lo man ci loko meuna xettali yente mu ne nang ko laq ba lor bobu du aksi ci mom xeyna police mo koy japp moko bëgg japp wala ab bour bu meuna togn wala dal amna lor gu nara tabbi ci kom lor gi nak ñewagut mu ne koku mom na ngeen ko dimbali ci li ngeen ci man te yalla tax wa man ista'adha billahi ku laqatu si yalla fa a'idhuhu na ngeen ko laq waman da'akum kep ku len wo fa ajibuhu wuyu len ko kep ko xamne wo na len na ngeen ko wuyu ndax yonent bi fi alayhi salatu wassalam dafa leral rek ben ay bu sun borom ne ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal rasuli idha da'akum lima yuhyikum kon lol digal la bu yalla joxe mune yen ñi gem wuyu len te yalla tax kon julit bi bu wuyu yalla moy tax wuy len ngir yalla kap yonentem bu fekke wo nañ len nak do len di dundal julli bi nak likay dundal moy lukoy jariñ ci diinem ñeuk ak lukoy jariñ ci adunaam jariñu aduna bo xamne nak du yaq diinem yu xon yonentimi neena waman da'akum kep ku len wo fa ajibuhu na ngeen ko wuyu kon sa mbokk julit bu la wowe day nek farata ci nga wuyu ko legi nak est ce wote yeb lañuy wuyu wala amna wote yo xamanteni doko wuyu yoyu tamit bu ñewé sarfa bi inshallah dina ci leer mu tek ci ne waman sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu kep ku jëflante ak yeen ci ñek na ngeen ko fay waman sanaa ilaykum kep ku jëf jëmele ci yeen ma'rufan ñek lu baax ku leen defal lu baax fakafi'uhu fay leen ko manam nit bu la defale lu bax nang ko fay mu tek ci ne fa in lam tajidu ma tukafiuna su ngeen amul lu ngeen ko fayé fad'u la na ngeen ko ñaanal manam nit ki defal na la lu bax nak ma'ruf mom mom yaatuna lo xamanteni jëmul ci bakkar lu bax dal jëflante dimbali la ci lu bax moy bi teggu ci wax bi sun borom ne wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa na ngeen dimbalante ci mbax ak ci ragal yalla lo xamanteni jëmul ci bakkar motax mu ne wala ta'awunu bil ismi wal 'udwan bu len dimbalante nak ci moy yalla lo xamne ci bakkar ak nonel lo xamne du jur nonel ci lolou ngeen di dimbalante kon lolou moy ma'ruf nit ko xamanteni lebal na la ñek dal nang ko fay mu ne so amul loko fay nak nga ñaanal ko yalla fay ko motax mu ne fad'u lahu na ngeen ko ñaanal hatta taraw annakum qad kafa'tumu ba ngeen gis ne fay ngeen ko manam ngeen ko ñaanal ñaanal ñaan go xamanteni am ngeen yaakar ni ñaan gi dal warna mëna fay jëfëm jim leen defal mu ne hadith bi nak abu dawud solo nako ak nisa'i ci sanad bu wër kon hadith bi wërna kon loolu moy ndigal yi nga xamanteni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam woné ci hadith bi muy ñent ndigal yum diglé ku len laaj te yalla tax jox len ko kuy laqatu ci yeen te yalla tax laq len ko ku len wo na ngeen ko wuyu ku len lebal lu bax fay len ko su ngeen ko manul fay ngeen ñaanal ko ñaan go xamne di ngeen ci yegne li man nako fay jëf ji ndax nit ki man na la defal lo xamne woor na la ne li manoko fay ndax reyna lol kon koku nang ko ñaanal yalla mu fay ko té def na koku sax gannaaw yalla motax muy def lol moko ci gënal ndax té mom yalla rek motax muy def té bëggul nga yow nga fay ko mu tek ko ci wax bam wax ci suratul insan ña nga xamné dañuy lélé wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhillah sun borom mi ngi tag ga yoy nga xamné dañuy joxew ñam mais bu ñuy jox ñam bi dañ koy jox ñiko soxla way xey mëna taam ala xubbi jamono ji ni joxe ñam bi sax ñom soxla nañ ko ñom ak seen jabor soxla nañ ñam bi sax wante gis nañ ko ko aajawo miskin ko xamne lim am doyu ko yatim ko xamne ad jibnu la bayam dafa genn aduna amul ko ko dundal ñom ñu préférer manam ñam bi bañal dugg ci seen biir ñu jox ko yatim bobu jirim bobu wa asiran ak ko xamne dañ ko ak prisonnier la dañ ko japp mu nek prisonnier nga jël ñam yu yobbu ya xam la nga fe dem sa prison ba fekk ñoom dañ leena japp ñu ay nit ñu baax nga xamne dañ leena togn wala ndal ndogal mo tabbi ci ñoom ba ñu tejj leen ci abi fet leen gannaaw nga dimbali leen sun borom nak mo ne jamono ji ngi koy def ya ngi soxla li ngay ñam yi ngay joxe ba pare ñak bi ngay jox ñooñu yow sa yene moy yalla rek mo tax innama nut'imukum liwajhillah yeg leen ne ñam yi dañ leen koy jox ngir yalla kesse jëmu yalla kesse la nuridu minkum jazaan wala shukran beggunu si yeen ngeen fayñu beggunu si yeen ëlëk su ngeen genné ci prison bi wala yow miskin bi ëlëk so amé wala yow jirim bi ëlëk so magé nga fayñu dedet masalan man nga jël ab jirim dimbali ko ci ñangam ba mu arrivé yow nak sentu wo ci ëlëk so arrivé dimbali la wante yow yalla rek motax innama nuhimukum liwajhillah dañ leen di lélé di leen joxaw ñam di leen dimbali ngir yalla kesse la nuridu minkum jazaan wala shukuran beguñu si yeen ngeen fayñu beguñu sax ngeen wax ñu merci même baatu merci sax beguñu ngeen wax ñu ko ngeen remercier ñu sun borom nak mu ne lan la leen fayé wala bok ban ne li wajhi allah la nuridu minkum jazaan wala shukuran inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran ñun kat dañuy ragal manam dimbal gi ñu leen di dimbalé dañ koy def muy fek buñuy ségal ëlëk bis bu metti muy yowmal xiyam ñun tiit gi ñu tiit yowmal xiyam xam nañ ne fofu lo jitalul du la fa jariñ motax ñu leen di dimbalé pour li nekk pak buy dox sun digënté ak yow man bis bo xamné abus bis bu ñëkk lay doon bu metti xam ta reen bu metti lool sun borom nak ne fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa sururan wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariran sun borom nak ne lol ñu don ragal muy mettitu bis bobu fegal na len ko ba pare dina len dajalel aljana ak solin bu rafet muy xwa mu ne ñooñu li ñu don dimbali nit ñi te yalla tax lima len koy faye kat moy aljana lañuy dugg te lolou moy jublu way bepp ku gëm yalla def na sa jublu way moy li ngay jëf li ngay demal nit ñi yalla fay la mu ne ñoo ñu nangul na len lan motax yalla nangul len moy ikhlas ga selal ga ndaxte suñu borom subhanahu wa ta'ala limi nangu ci jëf moy li sel ñoo ñu dañoo selalon mo tax suñu borom daal len di fayé lolu té lolu exemple la suñu borom joxe rek ci ñew doon joxew ñam wante képp kuy dimbali jaamu yalla yi ci sa alal ci sa katan ci sa xam xam wala ci sa pouvoir ci sa daraja nga xamné yow am nga cër ci dëkk bi cër bo xamné so waxé rek togn yi ni tek peuple bi dañ nga wax nga utiliser sa pouvoir bobu rek lolu sax boko défé sélal yalla da la fay fayé kon liñ ci woné moy nit ki dafa wara sélal digënté ak borom limi def dal ki ni dimbali yalla rek tax nga dimbal nit ki ba ëlëk sax mom su amé jox dimbali wala sax yow lolou dula gêné wante ki nga xamanteni bu la dimbalé mi ngi sentu ëlëk nga fay ko koku mom deful yalla ngir yalla wala dimbal nit ëlëk mu am rombu la ngay wax koku bo defon ngir yalla do ko wax kon ñent ndigal lolou la yonent bi alayhi assalam diglé fi muy ndigal yu am solo ko len laaj jox len ko ku laq seen laq len ko ku len wo wuyu len ko ku len jëf lu bax na ngeen ko fay su ngeen ko manul fay ngeen ñaanal ko yalla bu melni fay ngeen ko kon lol moy hadith bi mune fihi masail amna ay masala yun ci mana jange al ula masala bu jëk ba moy i'adatu man ista'adha billah ndax nga mune i'adatu laq man ista'adha billah ku laqu ngir yalla nit ki dal mi ngi laqatu ku ni togn la mu bañ togn ak sama mu ñew yaakar la te yalla rek tax mo ne nang ko laq athaniya ñaaral bi ni jange ci hadith bi moy i'ta'u man ta'ala billah jox ko laaj ngir yalla xam mo xam ndonga dara la wala ku neew doole la comme niñ ko joxe ci exemple bi ci ñett ñooñu miskin ba yatim ba wala asir ba neew na doole dal mi ngi lay laaj te yalla rek tax mo ne nang ko jox wa alaykum assalam wa rahmatullah mune as-salisa ñettel bi ni jange ci hadith bi moy ijabatu da'wa wuyu ap wote sa mbokum julit su la wowe legi da fay nek farata ci yow nga wuyu ko mune nak bu ñewi ci sharh bi danañ ci leral yan wote parce que amna wote yo xamne tamit jaru wuyu nekul ganaw yent bi neena kep ko la wo wuyu ko rek sa mbokum julit fum la wowe nga wuyu dedet ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasulillahi yen ñi gëm yalla wuyu len ngir yalla ak yenente bi idha da'akum lima yuhyikum sun len di wowe ci lu len di dundal kon sun la wowe ci lol su lo xamne du la dundal day ray sa ruh ci ay feccak ay sabar ay tiaxan yoy bu mu do wuyu ndax yol ken wuyu lo wulako ndax yalla waxu la nga wuyu lolou gëna boy wuyu ngir yalla la kon da ngay wuyu ci lu neex yalla kon mune الرابعه نينتل بي ني جانغ سي حارث بي المكافاه على الصنيعه مانام فاي لانتو جوف مانام فاي جوف مانام نيت كي بولا جوفالي لو باخ دغلا موم يالا تخ موي ديف وانتيو سوكو ماني فاي تابيت لا فاي كو الخامسه جوروميل بي موي ان الدعاء مكافاه لمن لا يقدر الا عليه مون نيان اك فاي لا سي كو خامني امول كاتان سي فاي manam nit ki defal na la ñek yoonent bi neena nang ko fay mune soko manul fay nak nga def dua nga ñaanal ko ad dua ñaan mukafa'a fayda ñaan gogu fayla liman la yaqdiru illa alayhi ci ko xamne manul ludul ñaan as-sadisatu jurum benel bi ni jange ci hadith bi qawluhu wa xamum yoonent bi alayhi salatu wassalam hatta taraw annakum qad kafa'tumu ba ngeen gis ne fay ngeen ko manam ñaanal ko ñaan go xamne dal dem nga ba gis ne ki dal ñaan gi mom warna mëna fay jëfëm ji muy jëf jëfëm ji mu la mu jëmele ci yow muy lu rafet manoko fay nga ñaanal ko nang ko ñaan ñaanal go xamne dem na ba nga xamne taraw annakum qad kafa'tumu melna ni dal fay ngeen ko kon loolu moy hadith bi nga xamanteni mom la andi won ci buntu bi hadith bi nak ñenti ndigal la wante bim ci gëna soxla moy bi ci jëk moy wax bi yonenté bi ni man sa'ala billahi fa'atu kep ko len laaj te yalla tax na ngeen ko jox motax mu tuddé buntu bi babun la yuraddu man sa'ala billah ken du dello ko xamné da fay laaj te yalla tax kon ñu ñew ci al qawlul mufid ci Ibn Usaymin rahimahullah pour ñu gëna dégg hadith bi nga xamanteni mom la Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah andi Ibn Usaymin mune qawluhu babun la yuraddu mu lay leral titre bi ni mu tedde ndax té titre bi ni mu ñëwé moy la yuraddu ki desu dello mune la la bi nafiya da fay dak ndax té dafa and ak fi'l mudari' la su and ak fi'l mudari' man na nek dak té ken jazmuko manam la ñaara dafa am la nafi ak la nahiya la bo xamne da fay téré nanan bul def ak la bo xamne da fay dak rek né li warul am mune li nak da fay dak né li warul am mune la bi nak man na nek lil karaha manam wax bimu wax ne desu dello ko la laaj te ngir yalla wax bimu wax ne desu dello est ce kon manam lolu luñu sip la wala lu aram la mune bu ne bu si nek man na ci am mune laaj nak ñaari xaj la was'alu billah yanqasimu ila qismayn laaj ngir yalla ñaari xaj la mune bu si jëk bi man nga laaj masalan nga wax waji as'aluka billah mang lay laaj ngir yalla ki ñew ne la mang lay laaj sama soxla bi di la ko gis ngir yalla koku waxna ci lu leer ne da fay laaj ngir yalla mu joxe ci misal sax ci ben hadith bo xamanteni hadith bi jangon nañ ko ci tere bi moy waji nga xamanteni dafa ñewon malaaka ba nga xamanteni dañ ko amon ab natt bu ko dalon yalla teggel ko natt ba muy febar yaram la amone yalla teggal ko febar yaram ba yalla yonifum ak malaaka nak ñukoy testé malaaka bimu ñëwé daf ko né as'aluka billadhi a'taaka al-jild al-hasan wal lawn al-hasan ba'iran mang lay laaj ci turu ki nga xamné mo la jox yaram wu rafet wi ak melokan bu rafet bi kon koku waxna ko lu leer ne ko yalla mo tax malay laaj kon lolu man nga laaj ngir nit ki te ngir yalla ne ko mang lay laaj ngir yalla mune asani ñaarelu façon laajin bi ngir yalla moy as-su'al bi shar'illah azza wa jalla manam laaj ci sharia lo xamne sharia nanguna ne ki dafa wara laaj manam mu laaj lo xamne sharia nanguna ne luñu wara laaj la masalan ka su'al al-faqir min as-sadaqa nit ki ñak ñew di laaj ab sarax masalan nit ki nga xamanteni mom yegna ci yaramam ne mom ñak na warna mëna lek ab sarax gis na ab sarax mu laaj sarax bi wala muy yalwan koku bu waxul ne yalla tax muy laajit koku laajna ci turu yalla parce que yalla permettre nako mu laaj ki nga xamne yit da fay jang ñew di laaj ab masala xam xam koku laajna lu mu wara laaj kon koku su waxul ne ma ngi lay laaj ci turu yalla yit yow borom xam xam bi mu ñew laaj la masala lolu dang ci degene yalla motax mu laaj la mune wa hukmu man radda man sa'ala billah al-karahatu aw at-tahrim hasaba hal al-mas'ul mune atep waji nga xamne nak dañ ko laaj ngir yalla mu bañ koku ab atem moy karaha defna luñu sip wala tahrim wala defna lu aram ñaari ben mo ci mëna am ndax yu gënaaw yent daf ko téré dané man sa'ala billahi fa'atu kep ko xamne laaj na ci turu yalla ngeen ko jox yow ñu laaj lu sutur yalla joxe wo soit ka def nga luñu sip wala def nga lu aram mune mi ngi def rek ci waji nga xamne mo doon laaj xalam nan la mel mi ngi dépendre ci waji laaj ban situation la tollu ci lañuy wax ne yow li nga def lu aram la wala luñu sip la mune bari na ay masala yo xamne man nañ ko tay joxe mune masala bu jëk bi moy hal yajuzu lil insani an yas'ala billahi am la mune est ce dagan na ci nit ki muy laaj ngir yalla manam est ce dagan na ci nit ki muy dem ci morom nitam dika laaj ngir yalla wala deet mune masala bi sax borom téré bi manam andi wuko leraluko wante Ibn Usaymin mune limay jëk wax moy as-su'al min haythu huwa makruh manam laaj ci bopam sax ci naturam dañ ko sip manam laaj mom luñu sip la parce que islam monam favoriser wul nit ki di laaj manam laaj ci bopam dañ ko sip mune yellul ci nit ki muy laaj keneen morom nitam ludul bu deme ba aaji wo deug deug laaj manam bala ngay laaj dal da ngay dem ba seuf manam laaj seuf ci mune li tax motax yenenbi ali sallam amna ci sahaba yi ño xamne bamuy jaayante ak ñom yenenbi dafa boole ci jaayante gi neneen yeen bu len laaj ken dara ñu ne ñoo ñu respecté won nan jaayante bobu ba nga xamne kenn ci ñom ci su yegge ci fatam wala ci lu manti doon muy gilem yat bi nga xamne mom lay yor su yat bi wodde sax du wax kenn jotalimako wayante day waccal bopam jël yat bi yegaat ndax mi ngi bayyi xel la jaayante gam jaayante yonentibi ndax yonentibi mi jaayante koku yonentibi daf ko ne limay jaayante ñooñu ay sahaba lañu won yonentibi jaayante ñom ne len day bok ci jaayante gi moy ñun du ngeen laaj nit dara ñom ñuy respecté loolu nak wax bom ñu wax nak yonentibi sallallahu alayhi wasallam muy jaayante ba motax ñom bu ku ci yor aw yat yat bi su wodde sax da ngay wacc ci li nga waron daldi ñew ci suuf for yat bi daldi yegaat ndax respecté jaayante gogou kon lolu dal ci lay wax ne mune jaayen manam laaj ci bopam islam favoriser wuko beggugo mune nit ki nak bu fekenteene da fay teral bopam te toroxalul bu bopam ci laaj nit ñi da fay nek ko xamne ku ñu respecté la manam nit ñi nga xamne tane mom du laaj koku toroxalul bopam koku lañuy gëna respecté te di laaj lolu da fay nek lo xamanteni lu lay mëna toroxal la manam da fay melni dal ki laaj kersa da fa genn ci mom mune parce ki nga xamanteni da fay toroxal jëmmam ci nit diko laaj mune amana koku dana ko soxla ci mbir mo xamanteni luñu sip la lay doon pour mu jox ko ko wante mune bu fekenteene nak daf ko laaj ci laaj bo xamanteni manul ñak mune lolu mom nek na lo xamne dara nekku ci mune solo nañ ci yonnate bi alayhi salatu wassalam mulay wax rek nit ki nimu wara doylo manam nek ko xamanteni waro jël sey mbir diko wër ci nit ñi mune yonnate bi alayhi salam waxna ci hadith mune izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas manam na nga deddu li nek ci loxoy nit ñi bu ko defé nit ñi jël lay bëgg manam yow bu fekkentene soxla lolu nit ñi dara liñ yor yow soxla woko nit ñi ci lañ lay gëna bëgge wante liñ ci déggé kon moy bu fekkentene sey mbir dang ko wër ci nit ñi bu yagge nit ñi do fiñ sawat sey mbir man na dem sax ba mbeugël gi amon ci yow ak ciofel gi mu daldi deñ kon mor ibn Uthaymeen dal mu ne fasu alu aslan makruhun illa li haja kon dal nga gis ne laaj mom ci ciosan dañ ko sip ludul nga dem ba aajo woko dem ba am soxla deug moy tax nga laaj wante laaj mom luñu sip la mu ne laaj alal nak lolou mu ne dafa aram ibn Uthaymeen mu ne laaj nit ñi di dem ci nit ñi di len laaj alal mu ne lolou muharram lu aram la mu ne kon do laaj kenn ci alalam lulul da nga dem ba darura arab bu ne darura moy lo xamne mo manul ñak dem nga ba xamne yow desoto dara te bu ne darura moy lo xamne ci sa dundu la aju wala ci sa wër lo xamne dal manoko ñak mom mu ne lolou moy tax nga dal di laaj mune al fuqaha muy borom xam xam yi fiqh yi ya ne yalla yeureum wax nañ ci babu zakat ne kep ko xamanteni dagal nal nañ ci mom mu jël dara kon da nañ daganal ci mom mu laaj ko ndax te azaka jurom ñett ñoñuy sun borom wax suru tawba ne ñom ñoo yello azaka fuqaha yi ne nañ ñoñu mom am nañ droit laaj ko ndax gannaaw dagal na ci ñom fuqaha yi dañ ne innaman ubiha lahu akhdhu shay'in ubiha lahu su'alu kep ko xamanteni sharia dagal nal na ci yow ne li man nga ko jël man nañ la ko jox kon dagal nal na ci yow nga laaj ko wante ibn Uthaymeen mo ne wax bobu man amna ci benen gis gis ndax yonnate bi alayhi assalatu wassalam dafa moy tanduko ap laaj motax mu wax ci ben hadith mom yonnate bi ne si woné rek wala bok moytu gim don moytu lo nit ñi ñuy laaj laaj bu bari yonnte bi neena innal insana la yazalu yasalu an-nasa hatta ya'tiya yawm al-qiyamati wama fi wajhihi muz'atu lahmin mune nit ki du deñ di laaj di bari laaj di laaj rek ba ñew yawm al-qiyam xar kanam gi du defé sax manam lo xamanteni ay yax rek lay defé ci xar kanamam du am dara ci aw yap muz'atu lahmin du so def parce que lool moko yobbalol parce que al jaza min jinsil amal fay go gis rek mok jëf ja ñoy mengo naxte waji ni mu ñaké won kertal bopam amul won kerta dem dindi kertam di laaj nga xamne lepp lu mu yor rek ci nit ñi lako jëlé day laaj mu fasiyene wul doole ji ko suñu borom jox wala xel mi mu sukkandi ko pour am mais day laaj mu ne koku bari laaj bobu yim bu ñëwé yamal xiyam xar kanam gi ay yax rek lay défé ni mo tay mo ne li kon da fay tektale ne laaj lu aram la ndax tay waji ñëw yamal xiyam ñu ko ko xol rek xamne ki li moy mandargam muy ay yax kesse mo nek xar kanam gi mu ne lolu mbugal la ndax te kerta gu metti la koy jural mu ne wa hada yadullu ala at-tahrim kon da fay wonne laaj halal lu aram la mu ne nak illa li darura ludul nga dem ba am nécessité mustasfis comme lu jëm ci walu dund wala sa walu wër lo xamne manul ñak ci yow en tant que nit mu ne kon fala ba'sa sik nekul ci nga laaj kon do ci am bakar mu ne wa amma su'alul ma'una bil jah aw al ma'una bil badan fa hadhihi makruha mu ne laaj ndimbal nak ci sukkandiku ci daraje nit wala laaj ndimbal ci yaram mu ne fa hadhihi makruha lol luñu sip la manam nit ki dal amna daraja go xamanteni yaangi sukkandiku ci darajam diko ci laaj pour mu dimbali la ci autorité yi wala dal pour lo nga am dara mu ne lolou mom luñu sip la agul nak ci aram mom limu aramal mom ibnu usaymin limu gis ne lu aram la moy laaj di laaj alal di wor di laaj alal mu lolou lu aram la te gis nga ñun suñu société yi amna ño xamne liñuy dundé mom moy di wor di laaj ñu tuddé ko wayan wala yeneen façon laaj ndax amna ño xamne duñu laaj seen lamagne wante fuñ dem ñom pour ñom dañ leen wara jox te lolou lañuy dundé mu lolou alal joj ñuy jël lolou aram la xana ñu dem ba am darura musa fa wante ko xamne da fay wayan te yow ñim woko jox ay wéccit koku mom defna nekul darura ndax amna ño xamanteni ñom ñim wo leen jox wéccit ndax te liñ am mom buñ ci yémon rek mëna leena dundal mu ne dal biñu sip nak moy di laaj ci kondiku ci daraje nit ki dem di sukkandiku ci daraja am pour am dara mu ne lool luñ sip la wante lool tamit illa idha da'at al hajatu ila dhalik lulul nga dem ba haajo ko mu lol sus fa nga def ko masalan yow autorite amna ko lay togn ki mi ngi lay togn beuga acci ci yow wala amel na la alal bim la amale al alal joxulako nga xamne amna kumu rus ko xamne amna jaax moy amna daraja rus nako nga dem ci koku diko laaj pour mu dimbali la lol mom dara nek ci parce que sa haq nga beuga jot mune nak amma raddu sa'il wa huwa mawdu'u babina hada mune dello aji laaj mu ñew dila laaj joxoko mu ne lol nak moy mawdu' bi moy li nga xamanteni mo nu gëna ittel ci buntu bi mu ne wa amma ijabatu man sa'ala billahi fa inna sa'ila la yakhlu min amrayni mu ne naka nak wuyu ke lay laaj te yalla tax mu ne waji laaj mom du meuna muccu ci ñaar yi waji laaj kenn lay doon ci ñaar ñi mu ne bu jëk bi moy mu laaj an yas'ala su'al mujarradan kan yaqul masalan ya fulan a'tini mu ne waji mo meuna ñew rek laaj la laaj bu simple ne la yow diw jox ma kaza wa kaza jox ma nangam ak nangam mu ne lolu mu lay laaj yow bu fekenteene lim lay laaj lolu lu sharia daganal la nang ko jox masalan ki ñak ñew di laaj azaka koko sharia daganal na ne dañ ko wara jox azaka faqir koko laaj na lo xamanteni sara dagana lañ ko jox kon koku nang ko jox mune asani ñaarelu laaj bi moy waji lay laaj man na nek ko xamne daf lay laaj ngir yalla an yas'ala billah xam nga ci kisi kaw dafa ñew ne la yow diw jox ma mais tuddu fa yalla masalan mu joxe fi exemple nek aji ñak ji mom mi ngi ñew di laaj azaka mu ñew rek ne a'tini jox ma te muy te li ni laaj azaka la te mom warna lek azaka fof waxul jox ma ngir yalla mais dana jox ma rek xam ngeen def ne ku lay laaj ci turu yalla nang ko jox wante ki dafa ñew rek ne la jox ma mais limi laaj haqam la parce que azaka lay laaj parce que faqir la kon koku nang ko jox kon man na joxe benen exemple masalan soxna ci ñew di laaj di keum dépense xam nga du ñew ne ko ngir yalla jox ma dépense dañu ñew ne ko jox ma dépense bi mais lolu dang ko wara jox parce que haqam lay laaj ndax te yalla mo warul ci yow nga dépenser ko kon lolu dang koy jox même bu tudul sax turu yalla keneen ki nak moy dafay ñew na la jox ma ngir yalla mu laaj ci yalla motax mu ne koku tamit tujibuhu koku tamit dang ko wara jox wa in lam yakun mustahiqan meme bu ko yellowul sax ndax dafa tuddu yalla motax kon yow nekatul sa digantek ndax mbir mi yellona kom det wante wax bimu wax jox ma titru yalla jox ma ngir yalla ibnu usayn muné bu fekke dafa laaj billahi titru yalla ngir yalla fa hada tujibu kokum mom dang koy wuyu jox ko lim lay laaj wa in lam yakun mustahiqan li'annahu sa'ala bi'azim ndax dafa laaj ci turu lu reuy fa ijabatuhu kon wuyu gi ngoy wuyu ci jox ko lolu min ta'zimi hadha al'azim mi ngi bok ci magal ku reuy kile muy yalla ndax mom ci turu yalla la laaj kon lolu motax nga gis ci salaf yi ño xamne dañu deggon diine ñu ne ñuy wax ben wax ñu ne ñun ku ñuy nax ci yalla ñu naxu manam ku ñuy nax ci bu bewo nituk diine man nga ño nax parce que ñun yalla mom moy reuy ci ñun mom motax motax kep kuy ku len nax ci yalla dal man nga leena nax ndaxte yalla lañ magal motax mor ibnu usaymi mo ne ku la laaj dal ci turu yalla mo xam yello na limi laaj mo xam yello wuko dang koy jox ndaxte yow da ngay magal ci turu ku mag ki ni laaj muy yalla wante nak mo ne law sa'ala isman bu fekke da fay laaj lo xamne ci bakar la jëm aw kana fi ijabatihi dararun ala almas'ul wala lim lay laaj wolo ne soko joxe loru yow mo ne fa innahu la yujab ko mum ken duko wuyu meme bu la ne ci yalla sax la la laaj masalan yow nga yor sa defense war ko defense sa keur baye say jabot ñu nga tassé ci mbedd mi nit di la ko laaj mo xam yello na mo xam yello wuko wante mu wor la ne yow boko joxe di man nga loru wala sa jabot loru mo ne koku loko jox wala lo xamne ci bakar la jëm ko xamne wor na la ne li mu lay laaj soko joxe da koy jënde lo xamanteni sangara la wala lu koy lor mu ne koku mom doko jox mu ne misalul awwal misalu ko jëk ki nga xamne da fay laaj te waro ko wuyu parce que lim lay laaj ci bakar la jëm mu ne ay yas'alaka billahi nuqudan li yashtari biha muharraman kal khamri mu ne nit ki man na ñew ne la ngir yalla may man nangam ci xaalif té mu woor la né yow ki bokko mayé barba nga le fa la jëm jëndi sangara même wax bimu wax ngir yalla fa tutax nga jox ko ndax té koko ci suylo aram la jëm da koy jëndé lu aram muy sangara mu né ñaarël bi waji man na la laaj ci turu yalla pour nga xibaaré ko dara masalan say secret yow am nga sa say secret yo xamné bëggo kenn xam ka ben way né la ngir yalla wax ma nangam ak nangam te mu wona ne li secret la bo xamne soko waxe man nga se loru mu ne fi mom meme sax wax bimu wax ni ngir yalla laaj la sa secret koku waro ko wax ndax te koku soko waxe da ngay ci loru kon ku jëk ki di laaj ci lu jëm ci bakar waro ko wuyu ku ñaarel ki tamit di la laaj ci lo xamne man nga se loru masal ki lay laaj sa secret wala di la laaj lo xamne dal man nga se loru mu ne koku waro ko wuyu kon lolou la don leral ci titre bi ci wax bimu wax ne ken warul dello kuy laaj ngir yalla mu nek lolou nga ci dege wante man na nek luñu sip comme man na nek lu aram nit ki nga xamanteni dafa ñew di laaj ngir yalla nang ko jox wante amna nak ay ño xamne buñ laaje ngir yalla do len jox moy ko xamne ci bakar la jëm wala lo xamne soko joxe man nga sé lolou mune amma hadith bi nga xam mom la yantabi alayhi salam ne man sa'ala billahi fa'atuhu mune man lolou ci nakhu ñu ko tudde charte ya manam charte la ki la laaj ngir yalla kon charte bi moy daf la laaj ci yalla lolou lan mokoy tontu moy fa'atuhu moy nang ko jox man nak bu fekenteene laaj bi lambowul bakar wala lor gu jëm ci ki ñi laaj ndax te jox gi ng koy jox pour fajj ajom premièrement dang ci fajj ajom mom ki laaj wante yang ci magal yalla tamit yalla mi nga xamne ci turam la laaj kon wax bi yunus sallallahu alayhi wasallam ne man sa'ala billahi fa'atu kep ko xamne laaj na ci turu yalla nang ko jox mune lolu ñaari njariñ ño ci nek moy yow boko joxe di nga fajj ajo bi koku yaakaram tasoko wante it yow magal nga yalla fofu wa ta'ziman lillahi azza wa jalla alladhi sa'ala bi magal nga fofu yalla mi nga xamne motax nga daat koy jox xeyna nek na lo xamne sax bu la laajon ni rek do ko jox wante gënaaw tuddu na ci yalla nak nga gën sé sawat nga jox ko kon yow fofu da nga magal yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ken sartul nak ci laaj bim lay laaj mu tuddu baatu yalla allah wante tur bu mu manam leneen lu mu wax lo xamne ci yalla lu jëm masal mu ñew comme mo ne mu joxe misal ci malaaka ba nga xamne mo ñewoon sa ñan ñett ñooñu nga xamne dañu amon nattu yalla teggal len nattu ba kenn ki mom febaru yaram la amon yalla teggil ko febaru yaram ba jox ko yaram wu rafet kenen ki febaru karaw la amon yalla teggil ko febaru karaw ba jox ko karaw gu rafet muy aqra kenen ki a'mala ab silma khalawon ñoo ñep di malaaka bi ñew ci ñom waxu len ma ngi len di laaj ci yalla ci turu yalla wan daf len wax ne ma ngi len di laaj ci turu ki nga xamne mo len jox yaram wu rafet wi mo len jox karaw gu rafet gi wala mo len jox alal gi kon waji lay laaj ci yalla man na bañ wax as'aluka billah mu tuddu baatu yalla wante leneen lu mu tuddu rek ci lo xamne yalla la mu ne lol tamit dañ koy boole ci mom laaj na ci turu yalla masalan man na ñew ne la ma ngi lay laaj ci turu ki la wërsegal kenn rek mo la wërsegal muy yalla kon kok ci yalla la laaj bu la ne ma ngi lay laaj ci turu ki bin asman ak suuf xam nañ ne kenn rek mo bin asman ak suuf muy yalla kon lol la doon leral fof mu ne nekkul ne par force ko mom da fay ñew rek ne la ma ngi lay laaj billahi ci turu ci yalla waaj lepp lu mu wax rek ci lu jëm ci turu yalla yi wala melokaanu yalla yi dang ko ci dégg ne day nekk farata pour nga jox ko bu fekkente nak limi laaj jëmul ci bakkar wala do ci loru yow mune wax bi yonent bi ne wa man istaaada billahi fa a'idhu kep ko xamanteni laquna ci yalla na ngeen ko laq mune lim ci jublu moy waji meuna ñew ne a'udhu billahi minka ah ma ngi laq ci yalla ba nga baña aksi ci man masalan xeyna da ngeena joté mom mu nan ma ngi laq ci yalla ba do aksi ci man kon koku mu ne da nga wara teye sa lox ci mom motax mu ne fa innahu yajibu alayka an tu'ida koku dang ko wara laq ndaxte mom dafa muslu ci ku reuy mu ne yenenbi alayhi salatu wassalam amna ku ni wax ibnatul jun ak soxna la won so xamne dañ ko mayon yenenbi alayhi salatu wassalam pour mu wara nek soxnam mais soxna soosu comme ni mu ñëwé ci benen riwaya soxna fi bin comme joxé yonnentou bi alayhi salatu wassalam mom dafa dem ci yenn soxna yi ci wax soxna yonnentou bi alayhi salatu wassalam né ah man dama bëgg xam yonnentou bi lan la gëna bëgg ci ay wax pour su ñëwé rek ma wax ko loolu lé nak soxna yi fiir comme que lé mom manam xélam ñorul won nonu ñu né ko bu ñëwé rek dang ka nan a'udhu billahi minka ma ngi ñaan yalla mussal ma ci yow boko waxe rek di nga am ci mom li nga bëgg ah soxna ci nak mom mu def lolu bi yenen tiba sallallahu alayhi wasallam ñëwé ci mom mu ne a'udhu billahi minka ma ngi ñaan yalla mussal ma ci yow rek yenen tibi yi ne ko nak laqad udti bi azim ilhaqi bi ahlik ah laq nga ci ku reuy kon delul fa nga joge won kon soxna ci non la def ba manam fofu la ñak yenen tibi koku jotul nek soxnam mu ibnatul jun kon lolu liñ ciy déggé rek moy yenen gannaaw mom dafa laqku ci yalla yenen tibi neko kon yow laqku nga ci ku reuy ci yenen tibi dafa reeyal yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon ilhaqi bi ahlik kon delul ci say mbokk kon lolu ibnu usaym daf ko andi rek pour joxla misal ci na la bu fekkonté né dana dagan nit ki bu na né ma ngi laqku ci yalla ci nangam ak nangam nga bañ ko wuyu ci lolu mu ne kon yenen tibi sallam dana wax soxna ci li nga wax kenn duko wax wante mom leralu ko ci fay daf ko né gannaaw laqku nga ci yalla dal pour muccu ci man kon na nga delu ci say mbokk mune wante man nga sey genné ay exception si bu fekkonté né waji dafa laqku ci yalla pour mbir mo xamanteni mbir mu war ci mom la nga nan ma ngi laqku ci yalla pour mbir mi baña ma bañ ko def mune lo ko kenn duko wuyu masalan bu fekkenté né daño noddu salatul jamaa mu wara dem ci jakka ja wara julli mu ñew na lan a'udhu billahi minka ma ngi ñaan nga mussal ma bañ ma yobbu sa jumaa ba sa jakka ja mu ne lo koku doko wuyu fa anta la tu'izu koku mom doko mu laq ci lolu wante dang koy yobbu ndaxte lolu lu ko war la kon laq gi mu laq ci yalla du tax lolu tegge ko ci mom ndaxte yalla mo mu nan mu ngi laq ci mom yalla moko war lu lolu kon lolu du tax mu tegge ko ci mom kon lolu misal la rek ci nit bu fekke da fay laq ci yalla masalan waji mi ngi jeli azaka ndax azaka dafa nek lo xamne autorité bi ki jité njul ni moko wara jëli mo xam imam la mo xam ku man doon wante ki nit ñi jox seen bop dal ñu muy lif leen koku mo wara jëli azaka yi le koku nak su yabalé nit mu ñew di jël azaka yi nga ñew ci mom ci waji wara jox azaka nga nan kon ma ngi laq ci yalla pour nga may jël azaka yi koku duko wuyu ndax da koy jox azaka day jël azaka ji parce que azaka luko war la mune masalan tamit bu fekente ni da nga warlul nit pour mu genn ci mbir mu haram waji ñew nan lan ma ngi laq ci yow pour nga pour mam def lu haram li mune kok tamit doko dimbali ci lolu koku dang kay forcer pour mu genn ci lo xamanteni lu haram la muy ko xamne yow ya koy yelif mune parce que sun borom du laq kenn ko xamne da fay moy wante moy kat bi kay sun borom da fay wacc ci mom mbugalam wante duko dimbali duko laq tamit mune naka non nit ki bu fekente dafa laq ci laq way bu bo xamne bu wer la bo xamne sharia warul na ñu laq ci koku yi dañuy japp ne laquna ci yalla mune borom xam mi joxe nañ ci exemple ñu ne nit ki bu fekente dafa defon ben bakkar ci biti ñukoy dakk diko dakk mu dem dugg ci haram makka ci masjid haram fam nek mune koku dañ koy bayyi ndaxte laquna fo xamne ab laqu kay la ndaxte har ci bir hurum bi la yuqamu alayhi alhadd fofu ken du fa tek ay geug dan ken du fa dan ken masal nit ki xam dafa sacc li sharia wax ci mom moy nañ dagalo xom mom mu daw nak dugg sa hurum makka ba koku ken du ko fekk sa haram ba di dagalo xom fofu ken du fa tek ben hadd bu fekkonte dafa ray nit tamit daw dugg ci haram ba koku ken du ko lal fek gennut wante nak mo ne ci bir haram bobu nañ ko fa xatal bu ken wax ak mom bu ken jaayante ak mom bu ken jëndante ak mom bu ko ken abal dara lum soxla bu ko ken jox mom bu sonné dana genn su genné nak fofu lañ koy dogo japp tek ci mom daan bi wante fek mi ci bir haram makka bi mom koku mom ken du tek ci mom daan mo ne koku ci biti la defé bakaram daw dugg ci haram bi amma bu fekke ci bir haram bi la nek na def fa bakar bi fofu mom dañ ko fay japp lan motax parce que mom hormalul sa haram bi ban koy hormal kon amna ben différence bu nek fofu mune masalan nit ki rayna nit ci biti daw dugg ci haram bi fek mi ci bir haram bi ken duko lal legi nak dañ kay xatal ko de ken du defante mom dara bam genn ñu doko japp tek ci mom daan bi wante bu fekke ci bir haram bi la nek faray farit nak fofu mom dañ kay japp mom tek ci mom daan parce que mom respectewul haram bi motax kon lolu moy li nga xamanteni mom la doon leral fofu kon mo ne laqu gi waji daw dugg ci haram bi koku dafa laqu ci yalla ndax haram bi laqu kay la ndax sun borom bi subhanahu wa ta'ala dane wa man dakhalahu kana aminan ku fa dugg rek manam ku woor la amna securite lolou ndigal la manam yalla daf ne kon ku fa dugg na ngeen ko jox securite ba ma seuk mo ne yentebe tek ci ne wa man da'akum fa ajibuhu kep ko xamne wo na len na ngeen ko wuyu mo ne lol tamit charte la mone lol li muy gëna léral dal manam li nga xamné moy djublu way bi ci wax bi mu wax né man da'akum képp ko len wo moy ku len wo ngir téral len manam nit ki dal yéne na la nga ñew kërëm yendu fa ganalé la mone koku nang ko wuyu mone nekul djublu way bi fi wo la ni rek ci sawtur masalan mu wo la sawtur ni rek moy lolou nekul djublu way bi wante wote gi moy mu wo la pour téral la ganalé la mune hadith bi ci kawni li ci feñ wax bi yonent bi ne kep ku len wo invite len mo yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko wuyu mune li feñ ci kaw hadith bi moy wujubu ijabati da'wa fi kulli da'wa wa huwa madhhabu zahiriyya mune li feñ ci hadith dal moy war go xamanteni warna nga wuyu kep ku la wo ci wote gu manti don lol mom mo feñ ci hadith bi ndax hadith bi teunku ko daf ko boyal non rek ne kep ko len wo na ngeen ko wuyu lol mo feñ ci hadith bi ne warna legi kon nga wuyu kep ko la wo ci wote ku manti don moy lol moy mazhabu zahiriyya ñom non lañu gisé mo ne wante li gëna bari ci borox xami nak nenañ lolou luñu sopp la rek mustahabbala nit ki wo la ci kërëm pour téral la ganalé la wax bi yëneñ tamit na nga ko wuyu lolou nekkul farata wante luñu sopp la fenn kay lay nekk farata pour nga wuyu ko moy bu fekke ci ciet la ndaxte wote ak ciet koku mom sharia dafa faratal ne kep kuñ ci wo da nga wara wuyu ji motax muné illa da'watul arsi fa innaha wajiba muné kop kep ko wax nit ki bu fekke da fay cietal wo la fofu mom day nek farata nga wuyu ko soko wuyuul ci amo ngant koku dang ci am bakar muné ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci ciet sharu ta'am ta'amul walima yudaa ilayha man ya'baha ويمنعها من يأتيها ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله yenente mo ne li yes ci ñam yi moy ñamu cietal ndax ñamu cietal ñan fay wo ñom soxla wuñ ko manam danaka ñan fay wo moy ñi nga xamne am nañ dépense té ñan sa dul wo ñoko gëna soxla muy fuqara yi kenn du leen ci wo ñu ñak ji kon mo ne ñamu ciet moy yes ci ñam yi ndax té dañ tay wo ko soxla wul ba pare diko téré ko soxla muy faqir kenn du ko ci wo té mo gënona soxla mu tek ci nak ne waman la yujib wante ku wuy wul nak faqad ata Allah wa rasulahu moy nga yalla moy nga yonent bi alayhi assalam muné ku wuyul wote ciet nit ki mi ngi cietal wola muné so wuyul moy nga yalla kon liñ ci deg moy da fay nek wajib ci yow farata nga wuyu kep ko xamné wona la ci ciet muné mo xam ndax lu war la wala luñu sopp la muy wuyu kula wo muné amna ay sart nak pour nga mëna wuyu kila wo amna ay sart mune sarte bu jëkki moy waji wote mu nek ko xamanteni sari'a farataalul ne dañ ko wara gaday man ndaxte amna nit ki numi mel no xamanteni sar sare la nan ci mom dagal sa digënté ak mom ko xamne da fay nek nitu bid'a bo xamanteni danak ci kifer la lay egg mu nek ci kilifa gu mat ci kilifa yi bid'a yi koku solo way waro ko wuyu ndax sax daf la nek ci sax sa digënté mom dag ko ndaxte dag giñ koy dag bu fekkentene yow ko doon demalantel la won demb tay mu dugg ci bida nga dag ko xeyna lol man nako jajj pour mu ñewat wante man la protéger yow tamit ndaxte soko wuyo ci yoyu bo ci dugg sax wala bo ci yobale ñeneen do ko yeb ndaxte nit ki nane man na nek nitu bida gu reuy nek nitu bida yi mu wola nga wuyu ko ñeneen gis ne ah gannaaw yaangi jëflante ko kon dara nek ci ñom ñu ñew ba duggal ci bida yi mo tax mo ne charte bu jëk bi dal moy ki ngay wuyu ci kwote mu nek ko xamanteni farata lu ne dang ko wara gaday wala ñu sunnal ko mu ne ñaarel bi moy fam lay wo mu nek fo xamne munkar amu fa lu ñuy sip lo xamne sharia bëgguko mu ne fekke munkar nek na fa wante yow bo deme di nga mëna dindi mu ne kon da fay war ci yow nga daldi tew fofa ngir ñaari sabab sama bu jëk bi tax nga wara tew fofu moy nga wuyu wote gi wante ñaarel bi tax nga wara tew moy taghyirul munkar soppi gi nga mëna soppi lu bon loolu safan bobu na faam bu fekkene yow nek nga xamne ku ni deglu nga ñu wola ci ëpp bërepp nga xamne bërepp be kat wonañ la fa dëgg la amna fa munkar sax wante man suma démé dina ko mëna dindi mu ne day nek farata ci yow nga wuyu wote ba ndax ñaari mbir moy tax mu war ci yow premièrement bi moy ijabatu da'wa sa julit sa mbokk julit mo la wo day wat yow nga wuyu ko wante munkar ba fa nek sax warna meuna tax nga gëna dem ndax te dang ka wara meuna soppi bo fa deme kon lolou da fay wat yow pour nga dem mune bu fekenteene nak la yumkinuhu izalatu bu fekenteene yow munkar ba fay nek yow worna le mëno ci dara mune fofu da fay haram ci yow nga tew fa nak masala ñu ngi lay wo ci ëppere bo xamne worna le mom lañ fay def am ay bid'a la bid'a yo xamne meuna ag sax ci shirk bokale yow mu woro la lemam bo fa ne mano ci dara mano wax ban deglu la mano beru ban yekko mano def dara bo mo ne fofu defé haram ci yow pour nga dem fa ndax té tew gang fay tew da fay melni yow dang ci and té lepp luy wonné da nga and ci bakkar lolou da fay nek bakkar mo ne ñi ñettel bi nga xamanteni moy nek sart bi tax nga wuyu aji wote moy ki lay wo nek ab julit wante bu fekke du julit nak wuyu ko du war masal ko xamne nekul ab julit wala koku mom manam wuyu ko du nek lu war kon fofu da ngay balancer ndax est ce que dem gama fay dem amna maslaha amna njariñ ci walu diine ba man leena da'wa wala ma mana minante ak mom pour euleuk suma ko mané wo mu wuyuma pour ma man ko da'wa mu nek system pour da'wa mu ne lol man nga dem wante bu fekente ni mom du julit pare wala ci lo xamne amul ben njariñ mom fofu mom waro fa dem mu ne manam nekul lo xamanteni soko deful da ngay am bakkar bu fekkon tane julit la mom soko wuyul da ngay am bakkar wante gannaaw du ab julit fofu mom yaay fet ndax dem gi amal na la njariñ wala dem gi amul la njariñ même bu fekke dem gi amal na la njariñ te demo sax do ci am bakkar ndax tek koku warula mune yentem yalla bi alayhi assalam neena haqqul muslim ala al muslim sittun haqq bi julit amal mbokum julitam jurom ben la mune bami lim jurom ben yoyu daf sa limale ne idha da'aka fa ajibhu sula wowe nang ko wuyu kon lolu mune nek na teunk bo xamanteni dañ ko teunk ngir luñu matalé lo xamné lu rot la manam luñu teunk la rek woté aji manam wuyu aji woté luñu boyal la non wanté amna ay teunk yo xamné man nga té teunk ci sarte yi nga xamné mom la joxé mune ñentélu sarte bi tax ngay manam woté manam wuyu aji woté mu war la moy an la yakuna kasbuhu haraman koku fimi fago alalam mu baña nek lu haram nit ki nga xamanteni wor na le fami liggey lu haram la mu wola te mu wor la ne lam lay gënalé ci lu haram la koku mu woro fa dem ndax te wuyu ga ngay wuyu da fay waral ci yow nga lek lu haram te julit bi dafa wara moytu lek lu haram lolou daganut mune li nak borom xam yi wax nañ ko mune yenen borom xam yi nenañ bu fekkentene mom lamiy sakku lu haram la wola yow nga lek ci sa yon nek ci parce que mom fam ko jele lu haram la wante yow gannaaw daf la wo ganale la yow lu dagan lay don ci yow moy lolu amna ñu ko wax ci borom xam xam yi parce que mom fam ko jele mom ci mom la haram wante yow fiñ ko lekke dagan na ci yow sa mbokum jul mo la wo ganale la man nga ko lek mune mu wote nak bu fekkontene lam lay jox lu haram la masal nga dem fa mu lay ganale sangara mune lolu mom du dagan ci yow ndax tay sangara dafa haram ci yow wante bu fekke lin lay jox lu dagan la wante mo fam ko jelo lu haram la ci mom la haram wante yow haramul ci yow mune yentem yalla bi alayhi salatu wassalam masna jënd ci yahud aw ñam jox wa kërëm ñu lek mo yentem bi dem na ci ab yahud jënd faaw ñam yobul wa kërëm ñu lek te ku ne xamna ne yahudi ñom seen alal li ci gëna bari ci riba lay joge ak lu haram ndax ñom seen yoon ci seen alal danaka ci lu bari lu haram lay doon mune yentem bi alayhi salatu wassalam tamit masna lek ben gatt bo xamne dañ ko defaralon yahudu khaybar ben as ndaw su nek khaybar mom moko defaralon mu da koy lek mom yonte bi te ki ko jox ab yahudi ya lawon mune ab yahud tammi masna ko wo mu wuyu ko yonte ay salam ab yahud wo nako kërëm mu da koy wuyu mune ibnu usaymin mune ti liñu gëna xam ñun moy yahudi mom li gëna bari ci sen alal ci riba lay joge te ñom dañuy lek li nga xamanteni moy soxtu nak mune moy lo xamanteni lewut mune yonente bi yalla bi alayhi salatu wassalam tamit masna jël burayra at ndaw la won so xamanteni dañ ko saraxon biñ ko saraxé yonente bi alayhi salatu wassalam dal burayra dal di ñew jox yonente bi hadiya yonente bi dat koy lek yonente bi nak da fay wax ne huwa laha sadaqa walana minha hadiya xam nga yonente bi mom dafa aram ci mom mu lek sarax wante burayra dañ ko sarax ak sarax mu ñew jox yonente bi hadiya yonente bi ne lol day sarax la won ci burayra wante bim tabbe ci loxoy burayra ñew ci man hadiya la ci man kon yonente bi dat koy lek kon lol moy woné tamit ne nit ki man na am alal jo xamanteni xayna fam ko amé baxut wante bu fekkenteni dafa la invité jox la may la lum la may la kon yow man nga ko jël ci waxu borom xam yi tektaloko ci yonente bi sam jëfëlante gi non jëfëlante ak yahud yi mune wante sip gi nga xamanteni sip nañ nga lek ci alal ko xamne da fay fagun bu aram bu fekkentene waji alalam njaxat la dafa am lu aram am lu dagan bu fekke lu aram li mo upp fof mom sipel gi da fay gëna kawé manam nga lek ci alalam dañ koy sip ci sip gu kawé bu fekkentene nak alal ji li ci upp moy lu dagan li wante lu aram lu neew la ci rek mune ko lol tamit sipel gi da fay wañeeku kon mi ngi def dal ci waji nga xamanteni moy wote alalam naka la ko amé batay mi ngi ci sharp yi nga xamne moy tax nga man nga wuyu wote aji wote mune na fekk ne wuyu ba ngay wuyu waji lay wo nekul ne da ngay dak manam da ngay nenal benen wajib bo xamne mo gëna war ci yow bu fekkentene wuyu ba ngay wuyu kele dana tax nga bayyi lo leneen lo xamne mo gënon farata ci yow mune kon do wuyu kele kon le farata ci yow mom ngay def bu fekke ñaari mbir dafa dajé nga xamné bo wuyo kele di nga bayyi lo xamné mo la gënon war mune da ngay def lolu gën la war té baño wuyu ji té dos am bakkar mune juroom bennel bi nga xamanteni moy sapp yi tax nga wuyu mu nek farata ci yow nga wuyu wote aji wote moy yow mi nga xamanteni yow yaay wuyu ji nga baña loru ci manam wuyu bi manam nit ki wona la wante wona la ne yow mi yaangi waji tukki yaangi ni tak say bagage di waji tukki ji té avion ba nga nele mom heure la am wala train bi lila yobbu dal heure la am bo xamanteni waji ci heure bobu la la wo té ab julil la sapp yi tax nga wara wuyu ji yépp mi ngi fi wa alaykum salam wante so wuyu je nak man nga loru ndax sa tukki bi do fa meuna dem mune kon jarul ngay wuyu ji wante na nga dox ci sox soxla ba ndax tay da nga nara lorum motax mu joxe fi ben masala mune est ce wuyu aji wote lolu haqq bobu nek ci haqq yalla la wala haqq nit ki la manam sa mbokum julit wona la nga war ka islam mune la da nga war wuyu ji ci ndigal bu yenté assalam joxe mune haqq bobu haqq yalla la wala haqq nit ki ibnu hasan mune haqq yalla la wante haqq nit ki la foko ñaari haqq yep mo fa dajé ndax nit ki mën na jëf jëf jo xamanteni ñaari haqq ño ci dajé mu nek haqq yalla ndax te yalla mo diglé nga def top ndigal yalla wante ki tamit amna haqq ci manam nga wuyu ko ci wo dim la wo mu ne kon ñaari haqq yep moy li nga xamanteni mom mo fay dajé mu joxewat benen masala fofu tamit mu ne carte yi nga xamné dañ koy sédélé muy ay carte d'invitation mune est ce que lolu man na remplacer woté wax ni ci te ci lamagne nak nit ki man na ñëw ci yow né la dama la dama am ndaje ma wola ta damay gëgënalé sama kër ma wola lolu ci lamagne la wax wanti man na ñëw joxé carte yi non rek mune bu fekkenté ni ay carte la yo xam dañ koy sédélé ni rek té ki sédélé sa xamul ci kan lay dem mom dal day ñëw rek taxaw na ci buntu jakk ji amna ndajem di joxé kum tafel rek jox la mune bu dé yoy la mom du nekk farata ci yow nga dem ndaxte mom précisé wula wante budé lo xamanteni nak dañ ci bind autour dad lay bind sa tour muy danak ab lettre lolu mok wax ñoy yam daf lay war ci yow nga daldi fay wuyu ji kon lolu la doon wax ci wax bi yonnati bi sallam wax ne kep ku len won ngeen ko wuyu mune amma wax bi yonnati bi nak ne man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu kep ku jëf ci yeen jëmele ci yeen jek na ngeen ko fay mune al ma'ruf moy al ihsan moy rafetal yene daf ne kep ku jëf ci yeen jëmele ci yeen ma'rufan moy ihsan moy ku rafetal rek jëmele ci yeen kep ku rafetal jëme ci yow jox la hadiya masalan lolu ma'ruf la wala lu mel nonu koku nang ka fay mune bu fekente ne dafa rafetal jëme ci yow tamit ci yeggale la ap liggey yaangi don liggey soxla nga ku la ko liggeyal mu liggeyal la ko lolu tamit nang ko fay gi nga xamanteni mom manul tabax mu gis ab tabax kat koku tabaxal ko koku def na ci mom lo rafet mu ne koku tamit nang ko fay ndax te jëf jim la jëfal dafa yokku ci li nga xamanteni moy lu ko waron mu ne wante bu fekkentene nak ci la defal jëf ji nek na ko xamne ku reuy la te aada wo wun ne day nek ko xamne bu la jëfale dang koy fay mu ne koku nekul ko xamne day faral ci yow nga fay ko masalan bour bi wala ki nga xamne mo jité dëkk bi président bi wala bu bour bi bu féké dafa def lo xamne lu rafet la jëmeul ci yow koku mom nekul farata ci yow nga fay ko parce que aada bi doxewul nonu mune masalan bu fekente ne daf la jox ab hadiya mune koku dang koy ñaanal ndax tay bu fekente ne dang koy jima fay mune lol da fay melni yow rafetalo jëme ci mom masalan ki nga xamanteni moy sa kilifa mo xam bour la wala njit la mom jox contane na ci yow jox la hadiya le yow nga koy jima fayat mune lolou da fay mel da ngay fayanto ak mom mune fofu nak li gën moy nga dat koy dal di ñaanal ñaan go xamanteni da fay melni fay nga ko mune yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa nam ci ko xamanteni jëflante nan nit jëflante na mom ak lu rafet mu fay ko mune lolou parce que ñaari njariñ ño ci nek mune njariñ bu jëk bi moy yow di nga gëna sawarlo ki nga xamanteni jëf na njek jëme ci yow sa mbokum julit manam def na la jëf jël na jëf ju rafet mu jox la ko mu def ko jëme ci yow nga daat koy fay yow di nga ko gëna encourager pour ëlëk mu daat lay defal lo xamanteni ak njek la mune ñaarel bi yi tamit dana dam to roxtaan gi nga xamanteni mo la narona top yow bu fekkontene defo lol yow mi nga xamne jox nañ la hadiya bi ndax xeyna kertam man na la sé top motax dal mu ne ki nga xamanteni jëf nañ lu ñek jëme ci mom dana am lu ñek ci mom ci yaramam wala ci xolam ci lo xamanteni xeyna tuuti way la yoyu wante bu fekkentene nak mom fayna waji lol man nako dindi motax yoonte bi alayhi salam mu ne al yadul ulya khayrun min al yadi sufla lox bi fete kaw mo gën lox bi fete suuf kon yow nit ki bu fekke mi ngi lay jox xeyna ci jox bobu yow man nga ci tuuti walé wante yow boko joxate tamit kon danaka yeenay tollo motax ibn usaymin muné al yadul ulya lox bi fete kaw moy ki joxe mu ne lii nag bari na ay njariñ yu màgg yoo xamante ni dana ko jëme sax ki nga xam ne moo la jox lii nga moo jëf njëg bi jëme si yow. Mu ne nag fay yonente bi alayhi salaam mu teg si ne bu fekkente ne manoo koo fay nag waa ji nga xamante jëf na lu njëkk jëme si yow manoo koo fay masalan buur la wala président la wala sëñ kilifa la manoo koo fay ndaxte lim def si yow jarul do nekku loo xam da ngay fayantu ak moom wala daal sa mbokkum jullit la mais lim la def rëy na doyaay goo xam ne wóor na la yow loo ko mënti defal tamit doo ko fay yonente mu ne fa in lam tajidu ma tukafiuhu fad'u la bu fekkente ne amule lu ngeen ko fayee nag na ngeen ko ñaanal. Mu ne loolu tamit mi ngi mel ni faqir bi ku ñàkk ki nga xam ne dafa ñàkk nit dimbali ko ki ko dimbali ki ñàkk ki mën na koo ñaanal ndaxte mënu koo fay te ki la defal ki dimbali aji ñàkk ji sax séntuwul ci ku ñàkk ki mu fay ko wante bu ko ñaanalee loolu mu ne mel na ni daal dina koy fay moom ku ruus ki nga xamante ni moo dimbali ku ñàkk ki. Mu ne ñaan gi nga xamante ni moom nga koy ñaanal mën naa nekk ñaan boo xam ne dafay nekk lu direct maanaam gannaaw bim la joxee hadiya bi rek nga ñaanal ko si masalan faqir bi nga xamante ni ki am dafa ñëw dimbali ko bim ko joxee rek lim soxla bim ko joxee rek mu daal ko koy ñaanal mu jox ko ñaan gi si saala si malaak saala bim ko joxee hadiya bi mu daal koy wala sarax bi bim ko joxee mu daal koy ñaanal. Mu ne loolu nekk na loo xamante ni lu baax la ndaxte li annahu min baabi almusaaraa ila amri rasul salallahu alayhi wa sallam mooy loolu dafay nekk si buntu gaaw topp ndigal yonente bi alayhi salatu wasalaam parce que yonente bi gannaaw def ne ku la defal njekk na nga ko fay soo ko mënul fay na nga ko ñaanal te fad'u lahu la wax na nga ko ñaanal mu jëfandikoo baatu fa kon mu ne loolu yow ki la jëfal lu baax nga ñaanal ko si saasa rek mu ne loolu dafay wan ne yow gaaw nga si topp ndigalu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Mu ne yonente bi nag mu teg ci ne xatta turaw annakum qad kafatumuhu ba ngeen dem daal ba njort ba jàpp ne yéen daal fay ngeen ko maanaam ngeen ko ñaanal ñaan goo xam ne daal jàpp ngeen ne kii moom fay ngeen ko fay goo xamante ni tolloo na ak lii mu leen defal ci njekk. Mu ne loolu mooy li nga xamante ni moom la jot a indi ci loo xam ne am na yaakaar ne moom la ñuy dégg si xadis bii nga xam ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di indi. Mu ne am na masaail yi nga xamante ni moom la joxe si xadis bi masala yi mu ne yonente bi alayhi salaam xadis bii mu jàngale mën nañ cee génne juróom benn masala comme ni ko téere bi ëndee. Mu ne bu njëkk bi mooy i'aazatu man istaaada billah ki nga xam ne dafa làqatu si yàlla kooku na nga ko làq nit ki nga xam ne ñëw na si yow xëy na daf laa tooñ nga waroon a dal si kawam mu ne la maa ngi làq si yàlla kooku moom na nga ko làq te dimbalikoo. Mu ne ñaareel bi mooy i'taa'u man sa'ala billah képp koo xam dafa laaj ci turu yàlla mu ne na nga ko jox. Mu ne loolu nag jiitu woon na ñu daal ciy def yenn teqatle. Mu ne asalisa ñetteel bi ijaabatu daawa mu ne wuyu ak woote mu ne loolu tamit jotoon nañ koo teqatle xam yan woote ngay wuyu ak yan sart ñoo nekk ci wuyu bi kañ ngay dem ak kañ ngay bañ a dem ak kañ la dem gi di nekk lu xaraam wala lu ñu sib wala ñàkk dem gi nekk lu xaraam wala lu ñu sib. Mu ne ñeenteel bi nii doon jàngee si xarit mooy almukafaatu ala saniix masalan ki nga xam ne jëf na jëme si yow lu baax na nga ko fay. Mu ne loolu tamit jotoon nañ ko faram fàcce ba wax ci lu xaw a yaatu. Mu ne juróomeel bi mooy ngay dégg si ne addua mukafaa maanaam ki nga xam ne defal na la lu baax lislaam daf ne na nga ko fay wante soo ko mënul fay nag na nga ko ñaanal kon loolu mën nga see déggin bu gën a yaatu si ñi ñuy dunde si société bi parce que nit ki nekk si société bi dafa war a jàpp ne moom benn nit la koo xam ne ko am solo la si société bi dafa am rôle bu mu war a joué mais ne koo xam dafay toog yaakaara rek nit ki di ko defal moo tax yonente bi ne képp ku la defal yow tamit na nga ko defal nga gis ne kon dañoo war a dund koo xam ne moom la ñuy tuddee mukafaa wala mukafala ndaxte nit ñi ni ñuy dunde si société yi ñetti façon dundin la rek li ñuy bari ñetti façon dundin la. Bu njëkk bi mooy ñu dund koo xamante ni ñun ñëpp ñooy tolloo man ma manal la nga manal ma masalan maa ngi soxla ab liggéey mënuma koo liggéey nga ñëw liggéey ko soo ko liggéey pare ma génne dara sama poos jox la loolu mukafaa la loolu société bu am lu baax lay doon ñii dañ nekk ay ouvrier ñii nekk ay employeur ñooy jël ñii leen di liggéeyal. Beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp doole di nogatu ñi nga xamne ñoy ñu neew doole lolu façon dundin bobu tamit baxul société bu mu am société bobu day muju nek société bo xamne da fay daanu parce que bu fekente ni ñi upp doole ñoy nogatu ñi neew doole bu yagge société bu du dox benen bi moy ñi neew doole di dundu ci ñi am doole lolu bu yagge ñi am doole duñ dañu muju duñ am dara mo la yent bi woné rek ne bi ci bax dal moy bo xamne mukafa alay don motax mu ne dal kep ko la lebal manam jeuf ci yow ñek nang ko fay soko manul fay nga da koy ñaanal motax nga gis nit sa mbokum yoy bu la defele dara nga ne ko jazakallahu khairan wala barakallahu fik lolu kaddo la gu xamne oyof na ci lamagne wante limu ëmb bari na bu ko yalla faye def na ne mom nek na ko xamne lolu moko ci gënal kon ci gatal lolu moy li nga xamne mom la borom téré bi andi won Ibn Usaymin leral ko ci lolu ñu ñaan sun borom bu bol ñu xamne yastami'u qawla wa yattabi'una ahsana lepp lu jup ci wax ji dal ñu yalla bindal ay tiyabo ak bol nu ko yeen ñu don deglu lu ci deung nak ñu jéggelu ñaan yalla jéggel lu xamne nit matut té dañuy jim rek subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ya rabbal alamin